Nie wiem. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni. Przede mną jeszcze długa, wiara czyni cuda. Droga przede mną jeszcze długa, wszystko może się udać. Droga przede mną jeszcze długa, wiara czyni cuda. Droga przede mną jeszcze długa. Mam coraz więcej siwych włosów, brat, jak i chudne w oczach. Wciąż na scenie chcę uchwycić tą sekundę, by mnie opatrz. Czy pojutrze spytam Boga o to, czy trafię do czysta, bo pieniądze przeliczyły każdą parafię na cyfrach. Jaka to bitwa, gdzie Biblia ty mi powiedz? Europa sra przepychem, by Afrykę żywić głodem. Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce, którymi oczy byś wydłubał za 5 złotych na klatce. Dał motyw i okazję świat, wsyłając nas tutaj. Pomysły, by ratować ziemię, umierają w butach. Mówią, że przypominam trupa, bo widać mi żebra, niszczy nie o stoporoza, brat, wybacz mi jak przegram dziś. Wybrani to sekta, więc jestem taki jak ty, prostym elementem tłumu, gdzie zabrakło wyobraźni. To bogactwo drażni, jeśli nas samych nie stać, by stołować się jak król i jak król mieć majestat. Trzy utonęły w kreskach, rozum jak rozsądek. Zrozum ten porządek, masz powód by zapomnieć, więc pomóż sobie ziombel, bo niewiele mamy dziś. Poza miłością i życiem, by je szanować i czcić. Brat, nie opadam z sił, czując łaskę tu przetrwam. Choć to co chcą nam dać, to amerykańskie getta. Tandę ty projekcja w tych projektach, ten folwark, więc dlaczego mamy dać wszystko, czego świat pożąda? Droga przede mną jeszcze długa, wiara czyni cuda. Droga przede mną jeszcze długa, wszystko może się udać. Droga przede mną jeszcze długa, wiara czyni cuda. Droga przede mną jeszcze długa. U siebie w lustrze, na głowie łysą plamę. Choć nie znaczy to, że jestem z tych, co piszą testament. Mądrzejszy się nie stanę przez brak kilku włosów. Tak naprawdę wypierdoliłbym tu w pizdu kręgosłup. Za ten ból, skrzywienie i te nieprzespane nocy. Ale dzięki, że nie szukam szczęścia w przemycanej koce. Ten prog tworzy epokę, nabija w pizdę zysku. Począwszy od pirówek, kończąc na listie ministrów. Dziś ambicje bez cycków, mówią, że gówno warte. Bo talent znaczy tyle, co seks, kurwą za działkę. Nie licz jutro na łaskę, bo ona nie nadejdzie, nawet gdyby było słychać tu w megafonach. Mayday, chwyć ręką, masz szczęście. Ty ilu tego pragnie, brat? Zobacz, po ulicach trzęsie pieniądz, tym miastem rośnie przemoc i bajzel. Myślisz, że to śmieszne? Mam nic, kurwa, nie mówić, niech zaśmiecą to miejsce. Lata lecą, znasz wyjście, bo ja sam chciałbym znać. I odkąd młody się urodził, o ten świat ty się martwię. Nie chcę tarcz, tylko płat, gdzie wytłumaczy dziecku, że po studiach to otrzyma dobrą wypłatę. Nie stresu, piękne idee z lektur życiu nie potrafią sprostać, bo ludzie w mnie nie wierzą, póki nie trafią w totka. I tak tu ciebie spotka w tych projektach ten folwark, więc dlaczego mamy dać wszystko, czego świat pożąga? Droga przede mną jeszcze długa.